Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Mayıs Salı. Yıl 2018, ay 5, gün 135, Hızır 10. 1439, Hicri Şaban 29, 1434, Rumi Mayıs 2. Yarın Ramazan'ın başlaması. Günün tarihi, günün malumatı, yarın mübarek Ramazan. Arapçada Rams, şiddetli sıcak demektir. Aylara isim konurken şiddetli sıcaklara rastladığı için bu aya Ramazan denilmiştir. Ramazan'a mağfiret ayı, ibadet ayı, 11 ayın sultanı gibi Müslümanları mağfiret ve ibadete teşvik edici isimler de takılmıştır. Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmaya başladığı için Ramazan çok mukaddes bir aydır. Bu ayda oruç tutmak sağlıklı her Müslümana farzdır. Günün tarihi. 99 yıl önce yani 15 Mayıs 1919'da İzmir düşman birlikleri tarafından işgal edilmişti. Düşmanlara İzmir'de ilk karşı koyup ateş açanların başında gazeteci Hasan Tahsin bulunuyordu. Hasan Tahsin'in şehit olduğu konak mevkiinde ilk kurşun anıtı vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Karanlık kardı, adım yoktu. Hakkımı aldın zaten çoktu. Gel bana anlat yaptığını. Benim ne yapınca abarttığımı. Kutlayanım var, ağlayanım da. Baksana bayram. Aklın Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Nakba adlı parçayla açılışımızı yaptık Mor ve Ötesi'nden. Bugün Galeano çalmadık, Galeano ile ilgili bir parça çalmadık. Çünkü bugün Nakba gününde büyük bir trajedi yaşanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliği açıldı ve Gazze'de Kudüs katliamı yaşandı. 58 ölü sayılabildiği kadarıyla yaralananların sayısı 2700'ü aşmış durumda. Sadece dünden bahsediyoruz. 30 Mart'tan beri devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü adlı Nakba'yı anma şeyinde ise yaralı sayısının 9000'e ulaştığı da tahmin ediliyor. Muazzam bir felaketle karşı karşıya dünya ve bugün devamı da gelmesinden korkuluyor. Çeşitli gazetelerden okuyabiliyoruz. Bugün tarihte bugüne bakacak olursak Nakba günü, Yevme Nakba, Türkçe karşılığı talihsizlik günü anlamında. Nakba, nekbet ya da nikbet kelimesi Filistinler açısından bir felaket olarak görülüyor. İsrail devletinin bağımsızlık ilanını ve ardından gelişen olayları nitelemek için kullanılıyor. Bu nedenle de İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih 14 Mayıs 1948'in hemen ertesi günü, mütakip gün 15 Mayıs 1948 Nakba günü olarak sembolleşmiş. Biz de o şarkıyı çaldık. Sana bayram, bize felaket diyordu şarkıda da zaten. 1947'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çoğunluk planı diye bilinen tasarısı doğrultusunda Filistin'de Yahudileri ve Araplara ait iki devletli çözüm kabul edilmişti. Oysa Filistin'deki Arap halkı bu karara karşı çıkmış, arkasında da Arap devletlerinin, Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve birkaç devletin daha bulunduğu destekle azınlık planı olarak bilinen planı desteklemiştir. Çoğunluk planı 33 lehte, 13 aleyhte ve 13 hekimsar oyla kabul edilmişti. Ve sonuç olarak 2009'da da, yani Nakba günü 1948'den itibaren ölen ya da öldürülen Filistinlileri anmak, yaşanan sürgünün ya da göçler sonucunda kaybedilen toprakların, mal, mülk ve hakların yasını tutmak için her yıl 15 Mayıs tarihinde yapılıyordu. Bu sene çok uzun sürdü ve korkunç kanına geçti. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Aslında Jonathan Cook da bu konuların önemli analistlerinden. Jonathan Cook şu anda diyor, Filistinliler için tek meşru şey bırakılıyor diyor. Sessiz kalın ve topraklarınızı yağmalanmasına bırakın, çocuklarınız da açlıktan gebersin, sonuç budur diye yorumluyor Jonathan Cook. Yani çok son derece vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım ve gerisinin de geleceğinden şey yapılıyor. Bir tarihte bugüne kısaca bakalım. 1911'de bugün 300'den fazla mülteci, göçmen, Torreon katliamı denen bir olayda Meksika devriminin güçleri Emilio Madero Torreon şehrini Federalist'ten alınca 300'den fazla Çinli mültecinin öldürüldü. Her yerde ötekiler var, ötekileştirilenler var ve öldürülenler var. Ta 1911'den bahsediyoruz. 1919'daki İzmir'in işgalini söyledik, Yunan işgalini. 1984'te de bugün 1256 aydın Türkiye'deki demokratik düzene ilişkin gözlem ve istekler başlıklı bir dilekçeyi Cumhurbaşkanı ve o zamanki diktatör Kenan Evren'e verdi. Aydınlar dilekçesi olarak bilinen girişime karşı dava açıldı ama bir sonuç çıkmadı. 2013'te de Irak'ta bir şiddette bir yükseliş görülüyor dalgası ve 389 kişi 3 gün içinde öldürülüyor. Günde 100'ün üzerinde insan katledilmiş, böyle katliamlarla dolu bir günden bahsediyoruz. Filistinlerin göçünün de aynı zamanda başlangıcı tekabül edilen tarih 1948 Nakba günü. Hafide Hatip'le konuşmuş Doğçe Velle, Lübnan'da bulmuş. Ailesiyle birlikte Lübnan'a kaçtığında 19 yaşındaymış Hafide Hatip. Akko yakınlarında bir yerde yaşamışlar. Havası tertemizdi, burası gibi boğucu değildi. Geri dönebilsem evimizi elimle koymuş gibi bulurdum diyor. Hayatımız, toprağımız, köylerimiz hiç aklımdan çıkmıyor demiş. Babam Lübnan'da çok kalmayacağımızı söylemişti. 3-4 haftaya döneriz demişti. Yani Hatip 70 yıldır Lübnan'da yaşıyormuş. Bundan bahsediyor. Kendi köylerindeki hayattan da bahsetmiş. Köyümüz yakınında Hristiyan köyü vardı. Toprağa birlikte sürerdik. Yahudi komşularımızla da sık sık görüşürdük. Bize ev yoğurdu getirirlerdi. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar arasında yakınlık vardı. Dostlarımız kaçmamızı istemiyorlardı ama korkumuz büyüktü demiş. Ve ardından da milisler, Yahudi milisler, İsrailli milisler köylerini işgal ettikleri zaman kaçmak zorunda kalmış. 3 hafta sonra döneceğiz diye 70 yıldır orada yaşıyorlarmış. Çok benzer bir hikayede BBC Türkçe'de Çağıl Kasaboğlu tarafından Aralık sonunda 2017 sonunda 8 Aralık'ta yapılmıştı. Baharka kampında Erbil'de, o da 70 yıldan beri Irak'ta mülteci hayatı yaşayan bir Filistinliyle konuşmuştu İbrahim Mahmut, 76 yaşında. O da hiçbir zaman vatan dediği topraklara sahip olamamış, sahiplenip benimsenmeye çalıştığı her topraktan da savaşlar yüzünden göçe zorlanmış ve zulüm görmüş. Yani kim 70 yıldır Irak'tayım diyor. Mülteci olduğumuz için mülk edinme hakkımız yok. Ne vatanımız var ne de Irak vatandaşlığımız, kimliksiziz bizler demiş. Çok net yani, kimlik yok, vatanımız ve kimliğimiz yok diyor. Önemli bir şey daha söylemiş İbrahim Mahmut, 76 yaşında. Mülteci kelimesi artık utanılacak bir kelime oldu diyor. Nereye gitsek mülteciyiz. Biz yalnızca iyi bir eğitim almak isteyen, saygı görmek isteyen ve iyiyi hak eden iyi insanlarız demiş. Evet, kuru bayat ekmek dışında yiyecek bulamıyorduk. Kamp yakınlarında Arap çiftçiler vardı. Onlara kuru ekmekleri verip karşılığında yün iplikleri istiyorduk. Onlar da veriyordu. Biz de bu yün iplikleriyle kendimize kazak örüyorduk diyor. Zor günlerden bahsediyoruz doğrusu. Dünya genelinde tepkiler var. Türkiye genelinde tepkiler var. Herkesin söylediği sözler birbirine benzer durumda. Verilen tepkiler de benzer durumda. Bir şeyi söyleyelim ya, 3 günlük bir yaz ilan edildi. Türkiye'de Filistinliler de kendileri 3 günlük grev ilan ettiler. Genel grev bugün çok daha şey olması bekleniyor. Yani ne olup bittiğini de şöyle söyleyelim. Amerikalı iş kadını, giysi tasarımcısı, elmas ve altın mücevheratçısı, yazar, part-time foto model, kapak kızı, reality show TV yıldızı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kızı ve baş danışmanı, kocası evlendikten sonra Amerika Birleşik Devletleri birinci ailesi, First Family'nin Yahudi dinini benimseyen ilk üyesi, sanat koleksiyoncusu, dolar milyoneri Ivanka Trump geldi. Evet, babası gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent Tel Aviv'den eski yeni başkent olarak tanımladığı Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğin açılış töreninde hazır bulunmak üzere. Dün kocası Amerikalı emlak yatırımcısı, online emlak yatırımcısı, gazete ve dergi yayıncısı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın damadı ve baş danışmanı, sanat koleksiyoncusu, dolar milyoneri Jared Kushner'la birlikte İsrail'e indiler. Ve ne dediler? Büyük sevinç, coşku duyduğunu belirtmiş Kudüs'e dönmekten ve yeni büyükelçiliğin İsrail'in bağımsızlık ilanının tam 70. yıl dönümünde yapılacak açılış töreninden önce Instagram mesajında şu cümleyi yazmış: İsrail'in 70. doğum gününü ve önümüzdeki parlak geleceği kutlamayı iple çekiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ittifakının geleceğindeki hudutsuz potansiyel içinde dua edeceğiz. Barış içinde dua edeceğiz demişler. 58 kişi öldürüldü ve 2700 kişi yaralandı. Bazıları da ağır. Yani baş danışman Ivanka, baş danışman kocası Jared ile birlikte geleceğin sonsuz potansiyeli ve barış için dua ettikten sonra Kudüs'ün en müreffeh mahallelerinden birinde yapılan Bando Mızıkalı muhteşem açılış töreninde altın yaldızlı harflerle bezeli plaketler önünde alkış kıyamet konuşma yaptılar. Ayakta alkışlar vardı. Acayip yani. Oradan sadece 100 kilometre kadar ötede Gazze'de silahsız protesto gösterileri yapan on binlerce Filistinlinin yaktığı araba lastiklerinin koyu kalın dumanıyla kararan gökler altında İsrail ordusunun özel harekatçıları, keskin nişancıları ve sivil polislerin, gizli polislerinin silahlarından çıkan mermilerin tarakaları altında oluk oluk kan aktı. Aralarında 14 yaşında bir çocukla 21 yaşında bir delikanlının ve tekerlekli iskemlede bir sakatın elinde bir sapan tutan bir adamın da bulunduğu 50 kaç son rakam 58 kişi oracıkta katledildi. Üstüne üstlük Gazze'nin yıkık dökük hastanelerinde 450'si hakiki mermilerle vurulmuş, en az 1700 yaralı vardı. Ben bu satırları yazarken dün akşam üzeri ve düzinelercesinin durumu da kritikti gene bu satırların yazıldığı tarihte. Nitekim sayı ben 54 diye vermişim son sayı olarak, halbuki 58'e çıkmıştı. Yani 750 bin insanın bir daha evine dönmemecesine, yerinden yurdundan olmasına yol açan Nakba, işte büyük felaket olayının da 70. yıl dönümü. Büyük dönüş yürüyüşü de 30 Mart'ta başlamıştı. Yarın, bugün sona erecekti işte. Fakat 30 Mart'tan beri Filistin tarafına ait bu korkunç bilanço, yüzü aşkın Filistinli öldü. Çoluk çocuk, genç yaşlı demeden katledildi. 9 bin civarında insan yaralandı. Bir tek İsrail'in bile burnu kanamadı. Böyle tören öncesinde ve sonrasında da şu laflar sarf edildi. Trump, pazartesi İsrail için büyük gün. İsrail'e, Filistinlere ve onların tüm komşularına dostça el uzatıyorum. Barış kazansın dedi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, bugünün tarihi olayı kendisine muazzam ve ebedi bir minnet duyduğumuz tek bir kişinin, Başkan Donald J. Trump'ın vizyon, cesaret ve ahlaki berraklığı sayesindedir. Alkış, yani çok büyük alkış almış. İsrail Başbakanı Netanyahu, pazartesi günü şanlı bir gün, bu anı unutmayın, bu tarihtir. Başkan Trump, tarihi tanıyarak tarih yazdınız. Ayakta alkışlar ve büyük tezahürat. İsrail Eğitim Bakanı, güvenlik duvarına yaklaşan herkes terörist sayılacaktır. İsrail Silahlı Kuvvetleri adına yapılan yazılı açıklama, asiler duvara ve ordumuza karşı yangın bombaları ve patlayıcı maddeler atıyor, lastik yakıyor, taş atıyor ve İsrail topraklarında yangın çıkarıp, burası önemli. İsrail topraklarında. İsrail topraklarında yangın çıkarıp ordumuz askerlerine zarar vermek için yanan nesneler fırlatıyorlar. İşgal altındaki topraklar, İsrail ordusunun işgal ettiği topraklar, evet. Ve o topraklara diktikleri duvarların önündeki, evet, topraklarını savunmaya gelen insanlara söylüyorlar bunu. Evet. Ve silahsız. Evet. Yani biz de baş danışman Ivanka ile onun başkan babasına katılıyoruz, değil mi arkadaşlar? Hep beyazdan barış kazansın diye haykırıyoruz. Yaşasın barış. Evet, bir film de bugün yayına geldi. Max Blumenthal ve Dan Cohen'in, iki Yahudi yazar, gazeteci ve sinemacının yaptığı Killing Gaza adını taşıyor. Bugün Vimeo On Demand'de yayınlanmasına başlıyor, isteyen seyredebilir. İki küsur yıldan beri çekilmekteymiş. 750 bin Filistinli'nin 1948'de Yahudi paramiliter güçleri, Hagana adı altındaki milisleri tarafından evlerinden koparılıp atılmasının yıl dönümünde yayınlanıyor. Aynı zamanda da yeni büyükelçilik de açıldı işte. Max Blumenthal, Goliath, Life and Loathing in Greater Israel diye önemli bir kitap yazmıştı. Onu burada paylaşma fırsatını bulmuştuk zaman zaman. Ve şeyi anlatıyor hikaye, filmin hikayesi 15 Ağustos 2014'te başlamışlar. Evet. 15, 16, 17, 3 seneyi buluyor. Yani 2,5 seneden fazla olmuş. Filistin milisleri küçük hafif silahlar dışında fazla bir silahları olmayan İsrail tank, top, bombardıman uçakları, piyade birlikleri ve füzeleriyle 51 günlük İsrail saldırısı. 2314 Filistin'in öldüğü, 17.125 kişinin yaralandığı olayı anlatıyorlar. 500 bin Filistinli de gitmiş, 100 bin ev. Yani bir sadece teaser, ne derler onu başta, trailer deniyor, evet. Onu seyrettim. Yani ev diye bir şey kalmamış durumda. Zaten fotoğraflardan da görmüştük ama gayet çarpıcı çekimler var. Ve bir katliam diye de söylenebilir. İsrail'in 2004'ten bu yana 2 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze'de yarısı çocuk gerçekleştirdiği 8. katliamdı. Bu şimdi önünde bulunduğumuz 9.sü oluyor. İçinde bulunduğumuz. İsrail bunlara periyodik, bu askeri taarruzlara çimen biçmek tabirini kullanıyor. 2014'teki savaştan bu yana yaşanan en kanlı olay olarak nitelendiriliyor aynı zamanda. Evet, bu ve yani şey, mesela bir de filmde şey varmış, Chris Hedges'in yazdığına göre asıl bence düşündürücü taraflarından bir tanesi o, modern İsrail toplumunun aldığı şekil açısından Gazze'ye yapılan saldırıyı genç İsrailli, genç kızlar ve delikanlılar dans ederek, şarkılar söyleyerek kutluyorlar. Bombaların üzerine isimler yazarak daha evet, öncesinde. Evet. Benzer şeyler de yapılıyor başka yerlerde, başka ülkelerde. Genç kızlar şey demiş, die, die, bye diye bağırıyorlar İngilizce olarak. Öl, öl, geber, asmadık evet diyorlar. Kafiyle ama. Elveda Filistin diye şarkılar söylüyorlarmış. Bir genç adam, delikanlı da küfür ediyormuş. Gazze'nin bir mezar oldu. Onu oley oley oley diyorlarmış. Gazze mezar oldu. Oley oley oley. Dün mü oluyor bunlar? Hayır, yoksa bunlar daha öncesindeki filmde var işte yani. Hı. Ve yarın okul yok, hadi gözünüz aydın, çünkü çocuk kalmadı Gazze'de diye. Nasıl? Mide bulandırıcı. Çok vahim sahneler var filmden yani. Bunları anlatıyorlar işte. Ve mesela kardeşini arayan bir Filistinli'nin katledilmesinin ya, hikayesi falan anlatılıyor. Yani kardeşimi arıyorum demiş, anladım demiş komutan ve vurmuş, öldürmüş mesela. Evet. Öyle şeyler anlatılıyor. Yani 51 gün Gazze'yi bütün şeyiyle, topçu ateşiyle vurmuştu Blumenthal ve askeri hesaplara göre 23.410 top mermisi düşmüş ve 2,9 milyon mermi sıkılmış. Yani bu da her erkek, kadın ve çocuk için Gazze şeridinde 1,5 mermi ediyor. Günümüzün gerçekleri bunlar. Maalesef çok, yani suları tamamen zehirlenmiş durumda. İçecek suları yok. %97'sinin kirlenmiş olduğunu belirtiyor Birleşmiş Milletler'in hesabı. Ayrıca bütün sokaklarda hiç de şey görmemiş, hıfzı sıha görmemiş lağımlar akıyor. Evet. Çünkü altyapı çalışmalarına izin verilmiyor. Altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra zaten 5 senelik periyotlarla çıkan savaşlar yüzünden, 10 senelik çıkan savaşlar yüzünden bu altyapı da tamamen alt üst oluyor. Yıktılar yani bütün altyapı şeylerini zaten, İsrail ordusu ve şeyleri, milisleri. Ve içeri inşaat malzemesi giremediği için, girmesine izin vermedikleri için de o şekilde kalmış durumda. İsrailler şeyi bile filmde gösteriyormuş, Gazze'deki küçük hayvanat bahçesini bile, bütün maymunları falan, hayvanları, 45 hayvanı da öldürmüşler hazır girmişken. Hı hı. Orada evet yani, fakat çok önemli bir başka şey var, kaybedecek başka hiçbir şeyleri olmadığı için mücadeleye devam kararı almışlar. Bu şeyde son derece Democracy Now'un uzun yıllar baş haberciliğini yapmış olan, şimdi Mısır'da ve Orta Doğu'da çalışmakta olan Şerif Abdülkuddüs oradaymış. Onunla yapılmış çok ayrıntılı bir mülakat var Democracy Now'da. Onu dinledik ve burada hiçbir kişinin silahı yok. Filistinliler tarafından İsraillere karşı hiçbir tek kurşun bile atılmıyor. Ama devam ediyor diyor Kuddüs. Şerif Abdülkuddüs. Ve şundan bahsediyor. Mesela bir gazeteciler de öldürülüyor. 9 gazeteci. Yani onun saydığına göre dün sadece 9 gazeteci de vurulanlar arasındaymış. Ayrıca bir yardım çalışanı, ne deniyor, tıp yardım doktor, sıhhiye vurulmuş ve bu da şimdiye kadar görülmemiş bir şey diyor. 30 Mart'tan bu yana 100 civarında insan ve 9000'in üzerinde yaralanmış olan ve burada hiç kimse silah taşımıyor. Tek bir kurşun atılmıyor. Aslında gayet silahlı gruplar var Gazze'de diyor. Fakat karar aldılar. Tek bir bayrak. Hiçbir kimse, hiçbir hizbin ne Hamas'tı ne PLO'du işte. Filistin Kurtuluş Örgütü. Filistin Kurtuluş ve VKÖ'ydü. Tamamen bir tek Filistin bayrağı taşıyorlar. Komiteler yürütüyormuş hareketi. Ve balonlar ve uçurtmalar salıyorlar. Şeyi görmesinler diyor. Ateşlerin, şeylerin yakılması da zaten lastiklerin yakılması da tamamen keskin nişancıların görüş alanını kapatmak içinmiş diyorlar. Halbuki Filistinler, İsrailler yepyeni silahlar da geliştirmişler. Dronlarla beraber İsrailler'in üzerine gaz bombaları atıyorlar. Burada denenmiş olan teknoloji, buradaki Filistinlilerin üzerinde denenmiş olan teknoloji ardından dünyadaki diğer iktidarlara örnek oluyorlar ve orada kullanılan teknoloji de dünyanın çeşitli bölgelerinde, Türkiye'de dahil olmak üzere kullanılıyor. Evet, çok çok önemli bir nokta bu. Şerif Abdülkuddüs de tam da bunu vurgulamış. 3 şey yenilik var diyor. Bir tanesi ciplerden atılan. Evet. Yeni dronlar diyor. Gaz bombaları diyor. Ama bir seferinde kalabalığın üzerine 5 tane birden fırlatabiliyormuş mesela. Bu yenilik. İkincisi normal bildiğimiz tüfeklerle yapılıyor. Ama çok daha uzağa atılıyor. Ama yeni bir metodu bugün 2 defa gördüm diyor uygulandığını. Dronlardan atılan işte. Onlar böyle fırıldak gibi dönüyorlarmış. Evet. O zaman bütün çok geniş bir alanı etkileyebiliyor. O da çok da atıyor. Şimdi 3 tane de önemli noktadan bahsediyor. 4 noktadan, onu da söyleyelim. Bir tanesi, kuşatma devam ediyor. 2011'den beri buraya geliyorum. Her gelişimde daha kötü diyor Şerif Abdülkuddüs. Gerçek bir gazetecilik yapmış. Mısırlı kendisi. Ve artık dayanılmaz hale geldi diyor. 11 yıldır devam eden bir kuşatma altında yaşıyorlar diyor. Her şeyi etkiledi diyor. Ekonomik durumu, insani durumu, seyahat durumunu ve hepsinin üstüne Filistin otoritesi ve başkanı Mahmud Abbas da yaptırım uyguluyor diyor Gazze'ye. Evet. O da kendi içlerinden daha da kötüleştiriyor ekonomik durumu. Elektrik yok. Hamas'ın elini zorlamak için yapıyor bunu diyor. Ve herkes bunun sürdürülemez olduğunu biliyorlardı diyor. Onun için de bu ayaklanmanın önemli sebeplerinden biri bu. İkincisi ve daha büyük, doğrudan doğruya Filistin davası büyük bir tehdit altında demiş. Herkes de artık her noktasında, yani Kudüs geri dönme hakkını ifade eden bir şey diyor. Yani herkesin zihninde bir gün geri dönülebilecekse 70 yıldan beri oradaki atılmış olduğu topraklardan Kudüs var. Onu da ellerinden alınca ve o yüzden son derece önemli bir şey. Yani sadece geri dönme hakkı ve Filistin mültecilerinin bir insani durum olarak koyuyorlar ortaya. O yüzden zaten galiba hem kadınlar hem çocuklar hem yaşlılar hem de gençler sokaklarda. Aynen öyle. Aynen onları protesto anlatıyor. Protesto gösterilerinde. Ve Kudüs'ü alırsanız ve geri dönme hakkını, o zaman Filistin davasından geriye ne kalır diyor. Onun için ikinci önemli sebep bu. Üçüncüsü de bölünmüş bir liderlik var. Fetih ve Hamas arasında hiçbir uzlaşma falan yok. Birkaç ay önce olması bekleniyordu ama İşte Arap ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, İsrail'le zaten birçok açıdan işbirliği halindeler. Ve Nakba'nın 70. yılında da gerçekleşmediğini görmek de müthiş bir frustrasyon yaratıyor. Ve son olarak da Gazze tarihi olarak kendini ulusal davanın bir sorumluluğu olarak görüyordu. Çünkü Yasir Arafat Gazze'li zaten kendisi de. İlk intifada, ilk ayaklanma orada oldu. Fetih oradan doğdu, Hamas da oradan doğdu, İslami Cihat da oradan doğdu. Her şey aslında bir anlamda Gazze'ye döndü. Ve tek teselli olabilecek şey biraz denize bakmak, onu da imkanını tanımıyorlar artık İsrailliler. Yani denize de, kumsala da gidemiyor. Yüzmek şöyle dursun, evet. Balık da tutulamıyor. Ve o zaman artık çok ciddi bir şey. Bir de küstahlık muazzam diyor yani. Bayram, düğün bayram ediyorlar filan diyor işte bir taraftan. Ortak başkenttir. Yani Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin başkenti. Oysa şey ne demiş Netanyahu? Tarihi binlerce yıldır başkentiydi diyor Yahudilerin diyor zaten. Ve bu bölünmüşlükten ötürü, yani örgütlerin bölünmüşlüklerinden ötürü de bu ülkelerde suçu birilerine atmaya gayet elverişli bir zemin buluyor. Mesela Beyaz Ev Sözcüsü Raj Shah, bu trajik ölümlerin sorumlusu tamamen Hamas'tır. Hamas bilerek bu tepkiyi provoke etmiştir demiş. Evet, suçlu Hamas. Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarını bağımsız bir şekilde araştırılmasını isteyen ve duyulan öfke ve acıyı ifade eden bir açıklama yapılmasını istemiş. Ancak bu hamle Amerika Birleşik Devletleri tarafından engellenmiş. Ölümlerden hiç bahsetmiyorlar değil mi? Evet. İnanılmaz bir şey yani. Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini ve İngiltere itidal çağrısı yapmış. Sakin olmaya davet etmiş herkesi de. Burada sakin olması gereken taraf galiba İsrail askerleri, keskin nişancıları. Ellerinde silah bulmayan insanlara keskin nişancı tüfeğiyle hedef alıp ardına ateş etmek. Yalnız tüfek değil. Kelebek şeyleri kullanıyorlar. Kelebek mermileri gibi bir şey. Evet. Delip geçiyormuş ve muazzam bir yara, rahne açıyormuş çıkış noktasında. Özel kurşunlar kullanılıyormuş. Bir de dronlardan atılan işte kelebek bilmem nesi deniyor ona. Almanya, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunu orantılı bir şekilde yapması gerektiğini söylemiş. Rakamı biraz düşürmesi gerektiğini söylemiş herhalde Almanya. Tam olarak anlamadım bunu. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail ordusunun Filistinli protestoculara saldırısını kınamış. Ama en sert açıklamalardan biri de yakın zamanda Türkiye'den de oldukça yoğun eleştirilere tabi tutulan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yetkilisi Zeyd Raat Al Hüseyni'den geldi. Hüseyni ya da Hüseyin, İsrail ateşiyle onlarca kişinin şoke edici ölümünü ve yüzlerce kişinin yaralanmasını kınamış. Aynı zamanda Güney Afrika'da İsrail Büyükelçisi'ni geri çağırmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratlardan tıs yok. Demokrat Parti'den bir ölüm sessizliğine bürünmüş durumdalar. Sadece bağımsız Vermont senatörü Bernie Sanders, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i ve Filistin otoritesini, Mısır'ı ve uluslararası cemaati tamamen bu Gazze'deki muazzam krizi önlemek, insani krizi ve bu yükselen şiddeti engellemek zorundadır demiş. Evet, Türkiye'den de çeşitli açıklamalar var ama onu da istiyorsanız bir ara verdikten sonra söyleyelim. Bir aradan sonra söyleyelim, evet. Açık Gazete. Thank you. I wanted to be happy when the party comes to me. Sounds from a mono stereo. Put on your records and dance. I wanted to be happy. Take me to your special place. Without control, and I know I'm gonna slip and maybe fall. Double my trouble and take me again. Got in the walls inside my head. Break my own rules, give me a shot. Try to be free, take what I got. Gotta be patient, the fire style. Down from the feet, straight to the heart. I used to have power, I used to feel great. Somebody gave me my first God's I trip. Evet, dinlediğimiz ilginç ve güzel parça Gaza Trip adını taşıyordu. Gazze gezisi. Bunu bir İsrailli punk grubu yapıyor. Malox. Yani indie punk, caz ve klezmer karışımı bir grup. Ve birkaç sene önce biz bunu çıkarmış ve çalma fırsatı da bulamamıştık. Selahattin bulup çıkarttı. Şimdi çok iyi oldu. Yani 1988'deki ilk intifadanın başlamasından sonraki yıl içinde Filistin parlamentosu Cezayir'de toplanıp Filistin bağımsızlık deklarasyonu imzalamış ve ilan etmişti. Onun anısına yapılmış bir şey. Edward Said ve Mahmut Derviş, şair Mahmut Derviş ve yazar, analist, felsefeci ve aktivist Edward Said'in Filistin'in 1967 sınırlarıyla belirlenmiş istiklal deklarasyonunu şey yapıyorlar, ortaya koyuyorlar ve yani sadece İsrail'in küstahlık ve nefret kültürüyle benimsenen bir şey bu. Buna karşı durmamız gerekir demişlerdi. İsrail bu Malox grubu da şey diyorlar, yani biz burada en yüksek dağa çıktım, hala göremedim ve bütün plaklarını bir kenara bırak ve dans et, mutlu olmak istiyorum, seni özel bir yere götüreceğim diyor. Ve videosu da son derece ilginç bunun, çünkü o yıkıntıların üzerine Filistinlilerin bütün Gazze yıkılmış yerle yeksan olmuş binaların arasında o taklalar atarak yapılan bir dans gibi bir şey var ya, hareket. Evet. O özgürlüğü de temsil ediyor, yapabildikleri tek şey o. Onu da çekmişler, parkur diyorlar ona bildiğim kadarıyla. Böyle bir grup. Genç adamlar, parkur grubu, Three Run diye bir üçlü grup, hala mahvolmuş 2014 İsrailli saldırısının altında mahvolmuş binaların üstünde taklalar atarak çekmişler. Gidip İsrail sınırından videosunu da öyle çekmişler ama Filistin İsrailli bir grup bu ve önemli. Zaten Filistin yanlısı İsraillerden de tepki geldiğini de belirtelim. Uluslararası tepkilerden bahsederken onun da olduğunu söyleyelim. hem Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasına hem de Gazze'deki katliama, taze katliama İsraillerden de tepki geldiği belirtiliyor. Filistin yanlısı İsrailliler açılıştan kısa bir süre sonra gösteri düzenlemişler. Önce başlamışlar, Filistin'e özgürlük sloganı atıyorlar. Ve ayrıca da İsrailli Arap milletvekilleri ve İsrail güvenlik güçleri arasında da arbede yaşanmış. Knesset'te de tartışmalar oluyor mecliste. Felaket bir durum var. Evet, aynı zamanda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ya da Bibi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle vereceği davete İsrail'de diplomatik temsilciliği bulunan 86 ülkenin temsilcisi çağrılmış. Ancak 33 ülke daveti kabul etti diye geçiyor Yeni Şafak'ın internet sitesinde. Çoğu Avrupa ülkesi olmasına demesine rağmen 53 ülke arasında 5 ya da 6 tane Avrupa ülkesi var. Macaristan, Ukrayna, Romanya, Çekya gibi ülkeler var. Diğerleri dünyanın çeşitli bölgelerinden, Tayland, Güney Sudan, Sırbistan, El Salvador, Etiyopya, Zambiya, Peru gibi ülkelerden davete katılanlar vermiş. Diğerleri katılmayacaklarını söylemişler. 86 ülkeden 33'ü. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da İsrail'in Filistinlilere yönelik tırnak içinde korkunç saldırıların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulunmuş. 100 civarında Filistinli hayatını kaybetti 30 Mart'tan bu yana. Aa, bendeki hesap değil, 11 binden fazla insan yaralanmış, onu düzeltmem lazım. Evet. 11 bin kişi 30 Mart'tan bu yana kaç gün geçti? 30 Nisan, bir ay, bugün ayın kaçı? Bir buçuk ay. Evet. Bir buçuk ayda yani ne diyeceğini insan bilemiyor. 11 binden fazla insan yaralanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı ve uluslararası hukuku ihlal ederek Kudüs'te büyükelçilik açmasının iki halk arasındaki nefret atmosferini de derinleştireceğini kaydetmiş ki çok son derece yerinde bir uyarı bu. Yani unutuluyor gidiyor, uluslararası hukuk ne işe yarar soruları soruluyor ama tamamen aykırı. Birleşmiş Milletler'in uluslararası hukuk uyarınca verdiği bütün kararlara aykırı bu. Yani bir şey yapılamıyor. Ortak başkent olabilirse olacak ancak Birleşmiş Milletler kararları bu yönde. Dolayısıyla yani bir de şey gönderdi, bir pastör gönderdi biliyor musun Amerika Birleşik Devletleri, Trump oraya, hı hı, Kudüs'te vaaz vermek üzere. Bütün Müslümanlar zaten alçaktır filan diye konuşan bir adam. Bütün eşcinseller de doğmasalar daha iyiydi diyen bir din adamını gönderdi Kudüs'e. Nasıl? İlginçmiş. Çok yani, ilginç şeyler oluyor. Yani tamam, Mormonlar da kötüdür, Müslümanlık da kötüdür, Hinduizm de kötüdür, Budizm de kötüdür. Onların hepsi lanetli dinlerdir, din bile değillerdir. Katoliklik de öyledir, şeytanın işidir. Müslümanlık da Katoliklik de şeytanın işidir diyen bir rahibi gönderdi, iyi mi? Belki başından savmak için göndermiştir, uygun olacağı yer olarak. Ama açılış konuşmasını o yapmış, bazı o yapmış, Jeffress diye birisi. Amerika Birleşik Devletleri biraz uzun nefes almak için kullanmış olabilir. Baptist'ten Texaslı bir Baptist rahibi göndermiş. Bu arada bu Trump'ın açıklamasından sonra, daha doğrusu başkent ilan etmesinin ardından ırkçı tutumuyla bilinen Beitar Jerusalem adlı futbol takımı ismini Beitar Trump Jerusalem olarak değiştirmiş. Ama sonra tekrar atmasın. Hep ebediyen kalsın bence. Belli olmaz mı dış politika Beitar işleri? Beitar Trump Jerusalem. Yeruşalayim. Evet. Beitar Trump Yeruşalayim. Gerçekten olmuş. Rezalet. Yani ayrıca varmış. Utanç verici şeyler. Biraz önce bahsettiğim durum. Mesela Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden Murat Aslan, toplumsal olaylara havadan müdahale etmek sağlamak veya sınır güvenliğinde kullanılmak amacıyla aynen İsrail'in yaptığı gibi ya da söylediği gibi Drone Türk 1 isimli silah taşıyabilen insansız hava aracını tasarlamış 2015'te. Akıbeti ne olmuş tam olarak bilmiyorum. Ama bu teknolojide dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de de tekrarlanıyor, kopyalanıyor ve uygulamaya geçirilmeye çalışılıyor. Chatham House'ta konuşan Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararıyla Orta Doğu'daki ara buluculuk rolünü yitirdiğini söylemiş. Konuşma öncesinde protesto edilmiş kendisi. Evet. 3 günlük yas ilan edildiğinde söyledik Türkiye'de Filistin için. Bakanlar Kurulu sonrasında Kudüs açıklaması katliam Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ortak eseridir deniyor. Erdoğan Filistin için Yeni Kapı ve Diyarbakır'da miting gerçekleştirileceğini de açıklamış. Bu insanlık dramını, bu soykırımı lanetliyorum. Ama kendisi daha 3 günlük bir ziyarette olduğu için onun dönmesi beklenecek sanıyorum toplantı için. Böyle problemleri de oluyor işte uluslararası ilişkilerin. Evet. Hani Chatham House'da tatlı dil sohbeti yaparken ve silah anlaşması yapılır mı yapılmaz mı onları da tartışırken, çünkü bazı Britanyalı milletvekillerinden çok sert tepkiler var. Diktatöryel eğilimle, diktatörlüğü olan bir insana silah satmaya çalışıyorsunuz diye Theresa May hükümeti eleştirmiş. Biz diğer taraftan da bittiyse o, evet. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararının ardından birçok kişi de açıklama yapmıştı. Bunlardan bir tanesi de HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, rakiplerine çağrıda bulunmuş Demirtaş. Bu vahşeti protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışmak için sivil toplum öncülüğünde İstanbul'da büyük bir miting yapalım demiş. Evet. İsrail hükümetinin vahşetini durdurmak için ortak bir duruş gösterilmeli diye de eklemiş. Bir de sınır tanımayan barbarlığını lanetliyorum diyor. Mazlum Filistin halkının katledilen evlatlarına Allah'tan rahmet, yaralılarına şifa diliyorum. Evet, güçlü bir ses, ortak bir duruş gösterilmesi gerekir bu vahşeti bir an önce durdurabilmek için diyor. İstanbul'da toplanacak olan milyonların çığlığı bu katliamı durdurabilir. Çok geç olmadan Filistin'e ses verelim demiş Selahattin Demirtaş. Evet, çok geç olmadan tabii, yani Erdoğan'ın dönmesini falan beklemek için gerekli mi insan düşünüyor. Çünkü bugün de yeni bir katliam haberiyle daha sarsılması muhtemel. Guardian'ın bugünkü manşet haberinde de görülebiliyor. Çünkü bugün Nakba günü işte ve Filistinlilerde de Gazelilerde de pek öyle. Yani bir canımız var verecek, artık ondan başka kaybedecek bir şeyimiz yok diye konuşanlardan bahseden röportajlar da, mülakatlar da görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'e İsrail Büyükelçiliğini açmasına tepki gösteren isimlerin içinde yer alıyor Muharrem İnce de, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve hükümete çağrıda bulunmuş. İnce hükümete Türkiye'nin Washington Büyükelçisini çekme çağrısını yapmış. Evet, Konya mitinginde konuşmuş. Çekim Washington'daki o elçiyi demiş. Şerif Abdülkuddüs diyor ki, yani Nakba ile ilgili son sözlerinden biri de şu, Democracy Now!'da verdiği mülakatte, daha doğrusu haber analizinde, Gazze'nin kendisi, zaten Gazze sakinlerinin %80'i den fazlası zaten mülteci. Onlar zaten mültecilerden oluşan bir yer. Gazze yerleşik bir yer değil yani. Yani ya da mültecilerin evlerinden kaçmış ve ta 1948'de Gazze'ye kaçmış olanların torunlarından bahsediyoruz. Yani çifte, hatta üçlü dramlardan, evet, trajedilerden bahsediyoruz. Bu unutuluyor. Ve bu genç insanları geçmeye çalışırken görüyoruz diyor. Sınırın niye o duvara gidiyorlar, dikenli tellere ve duvara? Çünkü ben eve dönmek istiyorum. Oysa hiçbir zaman orada olmamış olmalarına rağmen bu bir ruh hali diyor. Yani ev duygusu. Ama bu bizim toprağımız diyorlar. Bir tanesine sordum diyor birine. Bu keseceksin ve geçeceksin, ne olacak? Dikenli teli kes hadi. Geç öbür tarafa. Şey demiş ya, elinde de hiçbir şey yok, elin yırtacak mısın, ne yapacaksın, ya öleceksin ya da yaralanacaksın bu işte demiş. O da demiş ki, ben biliyordum buraya geldiğimde zaten yaralanacağımı, acı çekeceğimi, korkmuyorum ve gideceğim demiş. Yani dolayısıyla diyor Şerif Abdülkuddüs, bir şey duygusu var, umutsu, desperadoluk var diyor, umudun ötesine geçilmiş umutsuzluğun. Yani bu genç adamlar geliyorlar ve ya sakat olacaklarını ya da öldürüleceklerini, fakat yapmaya devam ediyorlar ve çok ilginç bir şeyden daha bahsediyor. Hayır efendim. Kadın ve gençlik örgütleri varmış. Hiç öyle Hamas filan, alışıldık yöneticilerin dışında, gençlerden oluşan çok sayıda örgütlenme varmış. Aralarında şey yapıp harekete geçiyorlarmış, örgütleyip yani. O kadar çok var ki, ve ayrıca da çok bir şenlik havası var diyor. Bunu anlamak hakikaten, demin ancak çaldığımız İsrail grubunun çaldığımız şarkısından belki çıkarak bir anlaşılabilir. Evet. Yani kültürel olaylarda sanat, müzik de oluyor ve Filistin mirasını bir şekilde kutlama durumu da var diyor. Yani benim görebildiğim kadarıyla daha geniş tabanlı bir hareket var diyor. Hamas istese de bunu durduramazdı benim kanaatime göre diye bir yorum yapmış Şerif Abdülkudüs. Son derece, yani bütün bu dramın, trajedinin içinden bir çeşit desperado, umut da doğduğunu görüyoruz. Böyle bir şey, vatanımız ve kimliğimiz yok diyen insanlarla beraber. Evet. Ne yazık ki yarın da devam edeceğiz gibi duruyor bu haberleri. Evet, maalesef. Bugün de çeşitli protesto gösterilerinden yapılacağından bahsediliyor. Genel grev ilan edildi Filistin'de ve aynı zamanda Türkiye'de de 3 günlük yaz ilan edilmiş evet, durumda. Dün şeyle başladık zaten. Keskin nişancıların hazırlık yaptıkları. Hazırlık ve çok korkutucu bir gelecek beklediğimizi söyledik. Bizim dediğimizin ötesine geçti yani. Evet. 50-60'a yakın insanın katledildiği ve binlerce yaralının olduğu akıl almaz bir durumdan bahsediyoruz. Öte yandan da mesela başka küçük haberler var, onları da şey yapalım. Ankara'dan Diyarbakır'a kadar yürüyen bağımsız siyasetçi Tuna Bekleviç. Şehre ulaşmasıyla karşılamaya gelenler dağıtılmış. Dört ayaklı minarenin önündeki fotoğraf çekilme anındaysa polis yetkilisi ne demiş? Ne demiş efendim? Hiç kimseyle fotoğraf çektirmeyecek talimatı gelmiş. Bu ne demek oluyor şimdi? O hal. O fotoğraf çektirirsen güvenliği mi etkilemiş oluyorsun? Galiba. Ya bin kilometre yürümüş. Cumartesi günü şehre ulaşmış. Şehir merkezinde bir karşılama noktasında, oradan da yalnız başına dört ayaklı minareye gitmek üzere program yapmış ama şehirde halkın kendisiyle birlikte yürümesine izin verilmeyeceği bildirilmiş. Öyle. Çok tuhaf. Aslında bir İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yaptığı bir açıklama var. Dün yaptığı bir açıklama, önemli bir açıklama. Türkiye'deki hükümetin binlerce akademisyeni işten çıkardığını ve yüzlercesini yargıladığını, akademisyenlerin çalışmalarına ve öğrencilerin eylemlerine müdahale edildiğini, bunların da ülkede otosansür ve akademik özgürlüğün içinin boşaltılmasına yol açtığını ifade etmiş Human Rights Watch. Bunu açıklamayı yapan da Hugh Williamson. Türkiye hükümetinin baskıları akademisyenleri hedef alıyor ve bu da üniversitelere zarar veriyor demiş. Akademisyenlerin ve öğrencilerin tartışmalı veya eleştirel görüşleri ihraç edilme veya hapsedilme korkusu yaşamadan özgürce ifade edebilmeleri, öğretebilmeleri ve araştırabilmeleri gerekir demiş. Bu konunun altını çizmiş. Evet, önemli tabii. Üniversiteyi de çünkü bölüp bin parça ayırma çabaları da devam ediyor hatta kararları, ama gerek öğretim üyeleri gerekse öğrenciler de karşı çıkıyorlar. Çıkıyorlar ama şöyle bir durum da söz konusu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bu açıklama öncesinde 15 akademisyenle yaptığı mülakattan bahsediyorlar. Onlar da bir şey yazmadan önce 3-4 defa düşündüklerinden bahsetmişler siyasi sebeplerden ötürü. Evet. Öğrenciler de, akademisyenler de. Çok gene de mücadele ilginç bir şekilde devam ediyor. HDP'nin eş genel başkanları Buldan ve Temelli seçim bildirgesini açıklamışlar. Çözüm ve değişim vurgusu yapmışlar. Güler yüzlü, insan yüreği insan sevgisiyle dolu bir cumhurbaşkanı tüm ülkenin yüzünü güldürür, umutsuzluğu, karamsarlığı bitirir demişler. Ankara Hilton'da düzenlenen bir toplantıda. Ve HDP Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş da seçim manifestosu açıklanırken, sadece ben diyen bir rejime karşı biz varız diyoruz. Tekçiliğin değil çokluğun sesiyiz diyorlar. Toplumsal kutuplaşmanın olmadığı, insanların birbirlerine sırtını dönmediği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir ülkenin sözünü veriyorum. Fikri ve inancı ne olursa olsun insanların yaşam tarzlarını özgürce yaşayabilecekleri bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz demiş. Evet. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davaya dün devam edilmiş. 14 Mayıs 2018 tarihli dava Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmiş. Duruşma öncesinde de C kapısının karşısında toplanan Hrant'ın arkadaşları Hrant için adalet istemeye devam etmişler. Ve bir açıklama yapılmış. Bülent Aydın okumuş Hrant'ın arkadaşları adına bu basın açıklamasını. Hrant Dink'in gerçek katilleri hak ettikleri cezayı alana ve bu alçak cinayetin hesabı tüm ortaklarından sorulana kadar biz bu davanın takipçisiyiz. Biz bitti demeden bu dava bitmez demiş. Evet. Durum bu. Aynı zamanda Osman Kavala'dan da bir mektup var. 6. ay mektubu olarak geçiyor. Kasım 2017'den beri tutuklu. Hala iddianame gelmedi. Masumiyet karinesi başından itibaren yargı sürecinin temel unsuru olarak kabul edilmezse bu dengesizlik sürüp gidecek demiş. Masumiyet karinesi, yani ne demek, kimse ispatlanmadığı sürece, hüküm giymediği sürece masumdur ilkesi. Evet. Adil yargılanma hakkının temel bir ögesi olduğu için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi normları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olağanüstü bir tedbir olan tutuklama kararı için kuvvetli şüpheyi yeterli görmüyor, somut deliller aranmasını gerekli kılıyor. Ülkemizde ise durum farklı. Savcı ağır ceza gerektiren bir suç tarifi yaptığı zaman hakim kendini tutuklama kararı vermekte adeta zorunlu hissediyor demiş. Yeterli delil olmadan verilen bu kararlar iddianamenin hazırlanma sürecini de etkiliyor. Tutuklamadan sonra toplanan delillerle tutukluluk kararını haklı çıkarma çabası bu süreci uzun ve sıkıntılı bir hale getiriyor. İddianamenin hazırlanması uzadıkça tutukluluk süresi de uzuyor. Şüphelinin kendisine verilecek cezaya istinaden özgürlüğünden mahrum bırakıldığı zamanın bedeli, telafisi mümkün olmayan bir seviyeye ulaşıyor diyor. Ve benim gibi cezaevlerinde aylardır belirsizlik içinde iddianamelerinin hazırlanmasını bekleyenlerin sayısı az değil. Bu durum adli yargılanma mekanizmasında bir dengesizliğe işaret ediyor. Masumiyet karinesi başından beri yargı sürecinin temel unsuru olarak kabul edilmezse bu dengesizlik sürüp gidecek demiş. Dengenin en kısa zamanda yeniden kurulması dileğiyle de bitiyor Osman Kavala'nın mektubu. 14 Mayıs 2018 tarihli İstanbul Biyanet Haber Merkezi'nden aldık bunu da. Bir de şey de bitirelim. Yusuf Yerkel'in tekmelediği madenci özrünü kabul etmedim demiş. Evet. Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde müşavirliğini yapan Yusuf Yerkel'in herkesin videosunda gördüğü gibi tekmelediği, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yere yatırdıkları insanı tekmelediği madenci Erdal Kocabıyık özür dilediğini açıklamıştı. Dün de söylemiştik ama halen üzgünüm, kalbim kırık, özrünü kabul etmedim. O tekme yalnızca bana değil tüm madencilere atıldı demiş. Bir telefon etmekle bu iş bitiyorsa tamam. Tekme fotoğrafının yayınlanmasından sonra Soma'da bana kimse iş vermedi. Kara listeye alındım. Kaç kere yardım için telefon ettim. Hiçbirine çıkmadı. Hep toplantıdayım dedirtti diyor. Bir de beni karaladılar, günah keçisi yaptılar diyordu. O zaman Ankara'da görevdeydi. Ben de işsizdim. Bir yardımı olmaz mıydı? Yardım istediğimde ilgilenmedi demiş. Ve kendisi başbakanlığın araçlarına, Mercedes araçlarına zarar verdiği iddiasıyla da ceza almıştı. Provokatör suçlamasıyla havuz medyasına karşı açtığı davalardan da olumlu sonuç alamamıştı. Çünkü provokatör diye suçlamışlardı kendisini. Evet. Ben gariban bir insanım demiş, davalar hep bizim aleyhimize dönüyor, o yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama tek bir telefonla özür olmaz. O tekme yalnızca bana değil tüm madencilere atıldı demiş. Peki, bitirelim burada. Ve Ahmet İnsel'le konuşalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, zorlu bir dünya ortamıyla baş başayız. Gazze'de korkunç şeyler oldu ve olmaya devam ediyor. Korkusu da var. İstersen onunla başlayalım. Evet, siz saat 8-9 diliminde çok detaylı Gazze'de olanları verdiniz. Aynı zamanda bugün de Nakba'nın 70. yıl dönümü bugün 15 Mayıs'ta kutlanacak. anılacak, tabir yanlış olur, anılacak. Ve dün de İsrail'in kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması törenleri vardı. Ve hakikaten iki İsrail yan yanaydı. Bir tarafta törende şampanyalar içilip kutlamalar yapılırken diğer tarafta İsrail'in Gazze'de öldürdüğü, İsrail askerlerinin Gazze'de öldürdüğü insanların anısına ve bu şiddeti protesto etmek isteyen İsrailliler de başka yerde gösterilerde bulunuyorlardı. Ama maalesef İsrail halkının çoğunluğu bugün Netanyahu'nun aldığı, desteklediği sertlik, bastırma, sindirme ve katliam politikasını destekliyor maalesef. Bugün yeniden Gazze'de Nakba anmalarının esas günü olacak ve dün 58 kişinin öldüğü bildiriliyor. Bu sayı artabilir çünkü 1350 civarında yaralı var ve yaralıların bazıları ağır durumda ve bugün yeniden daha büyük bir öfkeyle özellikle aynı zamanda Nakba günü bu 56 kişinin veya 58 kişinin cenazesinin toprağa verildiği gün olacak aynı zamanda. Evet, 3 günlükte bir genel grev ilan edilmiş galiba ya da süresini bilmiyorum. Ben bir şey eklemek istiyorum izninle. Bu evet. Şerif Abdülkuddüs'ün çok ilginç bir Democracy Now!'da gözlemlerine dayanan bir mülakat vardı dün Democracy Now!'da. Yani şeyi anlatıyor, bazı doktorlarla konuştum burada diyor Gazze'de kendisi. Fragmentation bullets diye bir şey kullanıyorlar. Parça tesirli kurşunlar kullanıyorlar. Yani vücuda girdikten sonra çıkarken yumruk büyüklüğünde şeylerle çıkıyor diyor, yaralarla. Ve çoğunlukla ayaklara ateş ediyor İsrail ordusu ve özel kuvvetleri diyor. Çünkü yani 10 bin ne yakın insanı bacaklarından yaralamışlar ve hakiki mermilerle çoğu bacaklarından. Bana birinci intifadayı hatırlatıyor diyor. Önemli bir sembolik anlam atfetmiş. İsrailliler o zaman taş atan Filistinlilerin kollarını kırıyorlardı diyor. Şimdi de Filistinlilerin bacaklarını ateş ediyorlar çünkü sınıra doğru yürüyorlar. Dolayısıyla bacaklarını bu sefer sakatlıyorlar filan diyor. Yani sayısız insan var, genç adam ve çocuklar diyor. Şey, koltuk değnekleriyle şifa hastanesinde Gazze'de yürüyen ve çoğu böyle yeni bir nesil, sakatlar nesli doğduğunu söyledi doktorlardan biri bana diyor. 30'dan fazla amputasyon olmuş mesela hastanede. Evet evet, yani kesilmiş. Yaralılar sadece şey yaralısı değil de tedavi olup da iz bırakmayacak yaralılar değil maalesef. Evet. Toplam bu 6 haftadan beri devam eden Nakba yürüyüşlerinin de ölen sayısı 100'ü geçmiş durumda toplam 6 haftada. Ve 11 binde yaralından bahsediyor. Akıl almaz bir rakam, evet. Evet, 11 bin yaralı var. Maalesef uluslararası camianın da çok büyük bir tepki gösterdiğini söyleyemeyiz. Türkiye ve Güney Afrika zannediyorum büyükelçilerini çektiler Tel Aviv'den. Evet. Başka var mı bilmiyorum büyükelçisini çeken, şu anda iki ülke var. Biz de arada, ben de rastlamadım canlı. Yok, ben de gördüğüm kadarıyla yok. Davete, verilen davete katılmayanlar var. Evet. Evet. Bu arada Guatemala'da Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Kudüs'e büyükelçini taşıyan ikinci devlet oldu. Bravo. Bu da ilginç bir şey. Guatemala'nın çok eski, çok yakın bir İsrail ilişkisi var. Onu başka bir vesileyle ileride konuşuruz. Evet. Ama şu anda hakikaten çok büyük bir devam eden bir baskı rejimi, insan haklarını hiçe sayan bir baskı rejimi şimdi artık sürekli katliama dönmek durumunda, dönmek halinde. Evet. Tabii bu aynı zamanda Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasındaki yeniden başlayan ihtilafın belki bir müddet askıya alınmasına neden olacak. Çünkü Hamas'ın davetiyle yapılıyor bu yürüyüşler ama aynı zamanda Batı Şeria'da da benzer yürüyüşler giderek artıyor gibi gözüküyor. Evet, Ahmet Bey, ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bir fikriniz ya da bir yorumunuz var mı? Çekya'dan bahsediliyor. Bu Trump'ın kararının hemen ardından Çekya'dan bahsedilmişti. Şimdi tekrar bahsediliyor. Yanına bir de Romanya ve Macaristan da eklenmiş. Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının ortak tepki hamlesi bu üç ülkenin engeline takıldı diye yazıyordu Doğu Çevreleri'nin haberinde. Yayınlama, ortak açıklama yayınlama girişiminden Romanya, Macaristan ve Çekya karşı çıkmış. Çekya'da neden bu ısrar diye de sormuş. Prag'da konuşan Çekya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Çekya, Avrupa Birliği'nin şu anda neden tekrar tekrar bu konu üzerine görüş bildirme beyan etmesi gerektiğine ilişkin bir sebep görmemektedir denilmiş. Çekya nasıl bir şey olmaya başladı? Yani neden böyle bir ön plana çıkmaya başladı? Neden Çekya diye bir soru geliyor benim aklıma. Sizin bir bilginiz var mı bu konuyla alakalı? Yok, bilmiyorum. Hı-hı. Hayır, bilmiyorum. Evet, çok acayip ama yani. Bilmiyorum. Rusya yanlısı bir başkanları var, cumhurbaşkanları var ama onun ötesinde doğrusu bilmiyorum. Bulgaristan ve Romanya'nın da niçin bu tavrı aldıklarını, eğer doğruysa onu da bilmiyorum. Macaristan. Bulgaristan değil, Macaristan. Pardon. Ve Romanya. Romanya ve Macaristan dediniz, evet. Değil mi? Evet. Orban'ın yani Avrupa Birliği'nin aldığı bütün kararlara karşı olmak gibi bir tavrı var. Dolayısıyla belki oradan evet. Sistemli bir karşı çıkış için olabilir ama onu da bilmiyorum şu anda. Yalnız yani Orban bir taraftan Yahudi lobisinin Macaristan'ı mahvettiğinden bahseden bir adam, Soros'la ilgili aynı şeyleri Yahudi lobisi diye sunuyor. Diğer taraftan acaba bu ülke içinde yürüttüğü antisemit propagandayı biraz dengelemek için mi yapıyor bilmiyorum. Artık şeyle ilgili yani rasyonel bir yorum yapmanın bir hayli zorlaştığı bir dönemden geçtiğimiz muhakkak yani. Evet, evet. Tabii bu aynı zamanda çok ciddi Müslüman Arap dünyasında çok ciddi ırkçılığa varacak tepkileri de çeşitli ülkelerde tetikleyen bir olgu. Yani burada gerçekten bir fasit daire, insanlığın kaybolduğu bir fasit daireden bahsetmemiz mümkün. Genel olarak, yani sadece yerel olarak değil, genel olarak bunun böyle bir fasit daire, insanlık, medeniyet ve insanlık kaybı. Evet. Dairesinin bir parçası maalesef. Evet. Hızlandırıcı bir parçası üstelik. Buldum, ufak bir ipucu buldum ama araştırmalarım da devam edecek. Mesela Çek uçak üreticisi Aura Vodaci Aerospace ile İsrail Havacılık Uzay Sanayi Şirketi L-159 hafif savaş uçakları için teknik ve pazarlama işbirliği konusunda ortaklık anlaşmasını imzalamışlar geçtiğimiz ay. Bunun gibi anlaşmalardan bahsediliyor. Böyle ortaklıklar vermiş. Olabilir. Evet, peki şey yaptık yani çok daha maalesef her gün konuşmak durumunda kalacağımızdan eminim bu gelişmeleri. İstersen biraz da dünden konuştuğumuz üzerinde konuşmak konusunda anlaşmaya vardığımız birkaç konu vardı, onlara geçelim. Bu Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan seçimlerde yepyeni bir durum ortaya çıktı biliyorsunuz. Bunu daha önce ele almıştık. Evet. Bu yeni durum Mahathir Muhammed'in yıllarca başında olduğu ve 1981 ile 2003 arasında aralıksız o partinin lideri olarak başbakanlık yaptığı, ki çok otoriter, sert bir ve Müslüman kimliğini empoze eden bir yönetimi olmuştu Mahathir Muhammed'in. Birdenbire kendisinin yerine geçen ve 9 yıldır iktidarda olan Necip Razak'a karşı bir koalisyon kurup, 4 partinin koalisyonunu kurup seçimlerde ezici bir zafer kazanıp Necip Razak'ı azınlıkta bıraktı ve hükümet kurdu bu cumartesi günü. Hükümetin ilk işlerinden birisi Necip Razak'ın yurt dışına çıkış yasağı getirmesi. Daha doğrusu şöyle oldu. Necip Razak'ın yurt dışına bir özel jetle gideceğini haber alan veya böyle bir rivayeti duyan kişiler koşturarak havaalanına gidip bu havaalanını kestiler, kapattılar, durdurdular. Uçakların etrafını çevirdiler. Necip Razak da yahu tatile gidecektim ama artık ne yapayım evde otururum dedi. Herhalde kendisi yakında büyük bir yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı zanlısı olacak. Zaten iktidarı kaybetmesindeki en büyük amil de bundan birkaç yıl önce devlet fonu olan bizdeki varlık fonuna benzeyen bir devlet fonu olan First Malaysia Develop Berhad'ın varlığından 560 milyon euro 560 milyon euro zimmetine geçirdiği suçlaması var kendisinin. Şimdi Mahathir Muhammed'in yaptığı ilk basın toplantısına göre ilk yapılacak iş diyor, hafta sonu hükümeti kurduktan sonra ilk yapılacak iş bu hukuk devletine dönüştür, ifade özgürlüğü güvencesini sağlamaktır, yolsuzlukla mücadeledir. Tabii bu ifade özgürlüğü güvencesi ve hukuk devletine dönüş sözlerinin Mahathir Muhammed tarafından dile getirilmesi ilginç. Çünkü evet, bu çünkü ifade özgürlüğünü yıllarca ayaklar altına alan kendisiydi, yolu açan kendisiydi. Diğer taraftan hükümetinde Maliye Bakanı olan Çin kökenli Lim Guangeng de Mahathir Muhammed zamanında iki defa hapse atılmıştı. Şimdi mükemmel bir gülüşle Maliye Bakanlığı Maliye Bakanı olarak Mahathir Muhammed'in yanında fotoğrafı yer alıyor. İlginç, ilginç. Evet. Yani. Diğer taraftan Mahathir Muhammed zamanında hapsedilen, daha sonra Necip Razak tarafından yeniden hapse atılan muhalefetin önde gelen ismi Envar ise sodomiden hapse atıldı biliyorsunuz. Evet. İki defa. Şu anda hala hapiste ve Mahathir Muhammed söz vermişti birkaç ay içinde o hapisten çıkınca başbakanlığı ona devredeceğim diye. Şimdi pek öyle bir söz duymuyoruz ama Mahathir Muhammed'in de yaşı 92. Şu anda dünyanın en yaşlı devlet yöneticisi. Evet, çok yani son derece Çinlilerin deyişini sık sık hatırlamadan edemiyoruz. İlginç zamanlarda yaşıyorsun. Evet. Beddua evet. Mıdır nedir? Öyle bir rivayet var. Beddua derler onlar. Evet. Evet. Ama Mahathir Muhammed'in muhalefetin yanına geçip hukuk devleti, ifade özgürlüğü, yolsuzluk iddiaları pek Mahathir Muhammed ile ilgili yoktu doğrusunu söylemek evet. gerekirse. Ama ifade özgürlüğü, hukuk devleti ve özellikle de Müslüman kimliğinin baskın ve diğerleri üzerinde baskın kimlik olması politikasının terk edilmesi gibi temalarla iktidara 92 yaşında yeniden gelmesi tuhaf zamanlar ama hiç olmazsa ümit verici de aynı evet, zamanda. Evet, yani evet. bu kadar zaman sonunda belki hayatının son birkaç yılında bütün yaptıklarının, geçmişte yaptıklarının belki bedelini kendisi ödemek ve düzeltmek için iktidara geliyorsa da bu hiç olmazsa diyebileceğimiz bir durum. Evet. İkinci bir gelişme, beklenmedik gelişme, bunu özellikle belirtelim. Irak'taki seçim sonuçları. Irak'ta cumartesi günü seçimler yapıldı. Bunlar İslam devletinin Irak'ta büyük ölçüde tasfiye edilmesinden sonra yapılan ilk seçimlerdi. Ve seçimlerde ilk anda seçim sandıkları kapandıktan sonraki ilk sayımlarda Irak devlet hükümet başkanının Abadi'nin önde geldiği ilan edilmişti ama sonuçta işin öyle olmadığı ortaya çıktı. Evet, Haydar el-Abadi'den çok Muktada el-Sadr'ın önde gittiği Şii lider. Evet. Evet, evet, şu anda Şii lider Muktada el-Sadr ve ittifak yaptığı 6 laik grup. Bunun içinde Irak Komünist Partisi var ağırlıklı olarak bu 6 laik grupta. Bu da ilginç. Yani Muktada el-Sadr'ın İran'la işbirliği yapan Şii örgütünden özellikle Hasd el-Şabi'den ayrı bir Iraklı ve seküler bir ittifak yapması sonucunda 18 eyaletten 6'sında birinci geldi bu liste. Muktada el-Sadr ve 6 seküler laik grubunun Irak Komünist Partisi ile dahil olduğu ittifak listesi. Özellikle Bağdat'ta birinci geldi. 4 eyalette daha ikinci geldi ve bu koalisyonun ana teması yolsuzluğa karşı koalisyon. Evet, çok ilginç bir şey. Evet, pardon, bir şey, bir ufak ekleme daha yapayım ben de. 2004'ten beri aslında 2003'ten beri takip etmeye çalıştığımız bir olay bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı istilası ve işgaline karşı da iki büyük ayaklanmayı da daha o saatten itibaren başlatanlardan biriydi benim hatırladığım kadarıyla. Evet. Muktada el-Sadr. Her zaman böyle bir tavrı da olmuştu. İlginç yani. Evet, evet. Yani Şii fakat Arap, Irak Arap milliyetçisi diyebileceğimiz bir tavrı var aynı zamanda. İkinci gelenler ise Fetih listesi olarak kendini adlandıran Hasd el-Şabi'nin İran yanlısı Şii milisinin ağırlık merkezini oluşturduğu liste. Bunlar da 4 eyalette birinci geldiler. Basra başta olmak üzere. 8'inde de ikinci geldiler. Abadi'nin bir tek birinci geldiği yer, eyalet, Ninova eyaleti. Yani Musul'un başkenti olduğu eyalet. Diğer taraftan bu tabii meclis kompozisyonu çok değiştirecek. Meclis yapısını çok değiştirecek. Diğer taraftan katılımın da %44 son derece düşük olduğunu belirtelim. Hatta Bağdat'ta %35'in altına düşmüş katılım. Evet. Sünni lider Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allawi de Sünnilerin çoğunlukta olduğu yerde birinci gelmiş. Yani dolayısıyla Sünnilerin temsilcisi konumunda da İyad Allawi'nin olduğu yeniden tescil edilmiş oldu. Kerkük'te ise Kürt, Arap, Türkmenler arasındaki bazı gerginlikler nedeniyle bazı sandık sonuçlarının yeniden sayılması, sayımın yeniden yapılması ihtimal dahilinde. Ama Irak'taki bu gelişmenin özellikle sistem karşıtı olarak tanımlanan listelerin, grupların birinci gelmesinin Irak'ta son derece önemli bir yeni dönemin başlangıcı olabileceği iddiasını taşıyor gözlemciler. Katılımın düşük olmasını ise büyük ölçüde gençlerin, çünkü gençlerde katılım daha da düşük, büyük ölçüde gençlerin bunların hepsi aynı şeydir, bıktık, hep aynı şeyleri söylüyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar, dolayısıyla bunlardan hiçbir şey çıkmaz yani bir tepki boykotu olarak tanımlıyorlar seçim sandıklarını gitmemeyi. Son olarak isterseniz bir İtalya'ya gidelim. İtalya'da 3 aydan beri hükümetin kurulması bekleniyor ve geçtiğimiz cumartesi günü 5 yıldız hareketiyle aşırı sağ Kuzey Birliği nihayet hükümet kurma konusunda anlaşmaya vardığı ilan edildi. Ama hükümet programı ve hükümetin yapısı daha hala açıklanmadı. Birkaç gün daha süre talep etti 5 yıldızın lideri. Daha başbakanın kim olacağı konusunda bir anlaşmaya varılmış değil. Fakat görünen o ki Cumhurbaşkanı'nın artık o, bu siz hükümeti kuramazsınız. Ben bir dışarıdan teknokratlar bağımsızlar hükümeti kurdurtacağım tehdidi karşısında bu koalisyon girişimleri hızlanmışa benziyor. Fakat bu tabii Avrupa için son derece yeni, olumsuz anlamda da bir sayfa açmış anlamına gelecek. Çünkü aşırı sağın İtalya'daki temsilcilerinden biri olan Kuzey Birliği iktidar olacak, hükümet ortağı olacak. Gerçi diyeceksiniz Avusturya'da da aynı şey söz konusu, fakat tabii İtalya Avusturya değil, yani Avrupa Birliği'nin kurucu 6 ülkesinden evet. birisi ve Avrupa Birliği'nin kurucu 3 büyük ülkesinden birisi. 5 Yıldız Hareketi ile Kuzey Birliği arasında anlaşma zemini de çok kolay değil doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü 5 Yıldız Hareketi sonuçta bir aşırı sağ hareket değil, bir sistem karşıtı hareket, içinde sol ve sağ unsurlar taşıyan, yalnız her gün fikir değiştirebilen, pragmatizmi de biraz fazla aşırı pragmatist diyebileceğimiz bir hareket aynı zamanda. Önümüzdeki günlerde anlaşmanın sağlanıp sağlanmayacağını göreceğiz. Evet, o da kaygı verici bir durum sayılabilir aslında. Büyük bir belirsizlik var orada da. Evet, hem bir belirsizlik var, hem de ciddi biçimde bir dışa kapanmacı, aşırı sağ temalar. Evet, özellikle sağ. Kuzey Birliği'nin koalisyon ortağı olması, hükümet ortağı olması endişe verici. Çünkü yabancı düşmanı, Avrupa Birliği karşıtı, 5 Yıldız Avrupa Birliği nin işlemleri konusunda eleştirel, fakat 5 Kuzey Birliği Avrupa Birliği'nden çıkılması taraftarı olan bir parti. Diğer taraftan mülteciler konusunda çok ağır önlemler talep eden bir parti. Diğer taraftan da neoliberal politikaları sonuna kadar uygulamayı da destekleyen bir parti. Örneğin partinin hükümet koalisyonunda elde etmeye çalıştığı vaatlerden, programlardan bir tanesi, gelir vergisi dilimlerinin indirilip herkesin %15 gelir vergisine tabi kılınması, ki bu gelir dağılımı eşitsizliğini son derece arttıracak bir önlem olacak tabii ki. Evet, gayet kaygı verici durumlar. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'in ardından şimdi ara vereceğiz. Ara vermeden önce bir de ilginç haberi de atlamayalım diye son dakikada gözümüze çarpan bir haberi verelim. Bir Kılıçdaroğlu'nun geçen yaz düzenlediği adalet yürüyüşü sırasında Cumhuriyet Halk Partililerin telefonlarına bir Alman yazılım şirketi Finfisher'ın uygulamasıyla virüs bulaştırıldığı ileri sürülmüş. Cumhuriyet'te var bu haber. Alman yazılım şirketinin uygulamasıyla adalet yürüyüşü sırasında Cumhuriyet Halk Partililer izlenmiş. Tam bir dinleme skandalı olarak geçiyor. Alman basınında bu haber. Dinleme ve izleme faaliyeti dijital sivil haklar grubu Access Now'un araştırması üzerine ortaya çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Onursal Adıgüzel de kaygı verici bir durum. Bu verileri toplamaya çalışanlar kimdir araştırılmalı demiş. Hemen araştırılır ve bulunur zaten ve bu skandalın da yarattığı etki ortadan kalkar değil mi? Evet. Biz de o kanındayız. Peki, ara verdik. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Can yok bugün de, kendi teziyle uğraşmada. Biz de bu sırada devam edelim. Özgür irade konusunun ikinci saatini de yapalım. İkinci yarım saatini daha doğrusu. Zaten birinci programda ancak küçük bir giriş yapmaya zamanımız olmuştu. Genel programları anlatırken geçen hafta. Onun için devam edelim oradan, değil mi? Tamam. Evet, ben de bu özgür irade tartışmasını bugün tamamlayalım istiyorum. Geçen hafta biraz psikoloji ve nörobilim açısından baktığımızda canlıların davranışlarını mukayeseli olarak incelediğimizde iradenin nasıl bir yer ettiğinden, kapsadığından bahsetmiştik. Bir başka ilginç örnek vereyim. Dean Wooldridge diye bir yazarın 1963'te yayınlanan Machinery of the Brain diye bir kitabı var. Beynin aksamı diye herhalde çevirebiliriz. Orada çölde yaşayan bir tür yabani eşek arısından bahsediyor. Sphex denilen. Galiba bundan bir başka geçmişte bir programda kısaca bahsetmiştim ama yeniden bahsetmekte bir sakınca olmaz. Bu işte böyle çok küçücük bir beyni olan basit, nispeten basit bir canlı. iğnesiyle sokarak öldürdüğü bir takım başka sinekleri, böcekleri falan getirip yuvasında depoluyor daha sonra yemek üzere. Bu hayvanların yuvaları çölde yer altında uzun tüneller sonucunda ulaşılabilen bir takım noktalardaymış. Şöyle bir ilginç davranış görüyor bu konunun etnolojisini çalışan bilim insanları. Bu yaban arıları bir av yakalayıp yuvalarına getirdikleri zaman avı yuvalarının girişine yakın bir yerde bırakıp kendi başlarına önce yuvalarına giriyorlar. Bir süre sonra çıkıp bu sefer avı sürükleyerek içeri götürüp oradaki işte depo gibi olan yere bırakıyorlar. Niye böyle davranıyorlar diye merak edilebilir. Şöyle bir açıklaması söz konusu. Bu hayvanın bu yiyecek deposu olarak kullandığı yere ulaşması için yerin altından dar bir tünelden epey bir yol gitmesi gerekiyor. Kendisi orada değilken oraya girmiş olan başka bir böcek ya da bir başka eşek arısı, kendisine zarar verebilecek başka bir canlı varsa, bu canlıyla o tünelin içinde bir de üstelik avını sürüklerken karşılaşmak hoş bir şey olmasa gerek, bir dezavantaj yaratacak bir durum. Dolayısıyla şöyle düşünülebilir, belki bu eşek arıları önce gelip kendi yuvalarına giden tünelde bir yabancı var mı yok mu diye kontrol etmek için kendi başlarına giriyorlar, çıkıyorlar. Daha sonra ortalık sakin, asayiş, berkemal olduğuna emin olduktan sonra avlarını alarak bu sefer yeniden içeri giriyorlar ve işte o depoya götürüp bırakıyorlar. Şimdi bu aslında son derece akıllı ve rasyonel bir davranış. Hatta bu tür basit, çok basit bir sinir sistemi olan bir canlıdan beklenmeyecek karmaşıklıkta, sofistikasyonda bir davranış. Bu gerçekten böyle mi değil mi diye merak eden insanların bir kısmı şöyle bir basit deney yapıyor. Bekliyorlar bu Sphex denilen yabani eşek arılarının yuvalarının yakınlarında. Eşek arısı bir av ile geliyor, avını yuvanın girişine yakın bir yerde bırakıp kontrol etmek için amacıyla diye anladığımız şekilde yuvanın içine giriyor. Yuvanın içindeyken bu deneyi yapacak olan insanlar bu yuvanın girişinin yakınında bırakılan avı, işte öldürülmüş bir başka böcek ya da sinek her neyse, yuvanın ağzından biraz daha öte bir yana çekip bırakıyorlar. Yani yerini değiştiriyorlar. Eşek arısı yuvadan çıktığı zaman yuvanın ağzının hemen girişinde bulamadığı avını aramaya başlıyor. Çok kısa bir süre sonra buluyor çünkü çok uzak bir yerde değil. Peki şimdi ne yapıyor diye sorulabilir. İşin ilginç kısmı da burada. Yani bu hayvan gerçekten bir hesap kitap yaparak akıllı bir davranış gösteriyorsa avını yeniden bulduğu işte 15 saniyelik süre içinde yuvasına başka bir canlının girmediğini de görebilir. Dolayısıyla aynı hareketi bir daha yapmasına gerek yok. Doğrudan avı yuvasına sürüklemesi gerekir diye düşünüyoruz. Fakat öyle davranmıyor. Ne yapıyor? Avını tekrar sürükleyerek yuvanın ağzına getiriyor. Orada bırakıyor ve tekrar yuvanın içine giriyor. Sanki yeniden kontrol etmek istiyormuş gibi. Tekrar yuvanın içindeyken deney yapan insanlar bu avı tekrar biraz daha uzağa sürüklüyorlar. Eşek arısı çıkıp avını yerinde bulamadığı zaman tekrar arıyor, avını bulup tekrar yuvanın ağzına getiriyor ve orada bırakıp tekrar kendi başına yuvasının içine giriyor. Yani burada sanki böyle otomatik rutin bir davranış biçimi var ve bu rutin bozulduğu zaman aynı rutine geri dönmenin ötesinde bir esneklik gösteremiyor gibi gözüküyor bu eşek arısı. Dolayısıyla davranışında belki kendi isteklerine, düşüncelerine, niyetlerine yaslanan bir tür irade söz konusu değil. Tamamıyla otomatize edilmiş bir rutin söz konusu diyebiliriz. Eğer böyleyse bu eşek arıları demek ki geçen haftaki programda bahsettiğim ay çiçeği gibi ışığı takip etmekte ya da işte bir şekerli su damlasının peşinden giden karınca sürüleri gibi uyaranın tetiklediği davranışları yapmak konusunda uyaranlara köle diye ben bunu tanımlıyorum. Yani kendi başlarına uyaranlardan bağımsız bir davranış gösterme imkanları yok gibi gözüküyor. Bu anlamda bir iradeye sahip canlılar diyemeyiz kendilerine. Yine geçen hafta bahsettiğimiz işte uzaktan kumandayla idare edilen bir boğa mesela, bu nörolog, fizyolog Jose Delgado'nun deneylerinde olduğu gibi. Biz öyle canlılar da değiliz. Yani ipleri başkasının elinde olan bir kukla gibi de davranmıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bir iradeye sahip olduğumuz açık. Psikoloji ve nörobilim bize bunu gösteriyor. Diğer canlılarla karşılaştırmalı olarak baktığımız zaman. Fakat şimdi burada daha derin, daha altta yatan bir felsefi soru karşımıza çıkıyor. Böyle olmasına rağmen aslında kendi kararlarımız, kendi düşüncelerimiz, kendi isteklerimizle hareket ediyoruz, davranıyoruz sanmamıza rağmen aslında önceden belirlenmiş bir sonuca doğru gitmekte olan, önceden belirlenmiş bir kulvarda adım atmakta olan ve bunun farkında bile olmayan ve bu anlamda özgür iradesi olmayan canlılar olabilir miyiz? Felsefecilerin sorduğu soru bu. Peki niye böyle bir soru soruyor felsefeciler? Yani bunu sormanın nedeni nedir dersek? Onun da şöyle bir nedeni var. Kısaca bahsedeyim. Felsefenin ilk dönemlerine, işte mesela antik Yunan'a, Platon'a, Aristoteles'e falan baktığımızda bu tür bir soruyu görmüyoruz. Bu özgür irade ile ilgili böyle bir şüpheci sorunun ortaya çıkması aslında aydınlanma döneminden sonra modernitede ortaya çıkan bir şey. İki tane de sebebi var. Bir tanesi bu aydınlanma çağında fiziğin, kimyanın gösterdiği ilerlemelerle insan aklının dünyayı anlayabilme kapasitesine oluşan bir özgüven söz konusu. O kadar büyük ki bu özgüven aslında 1800'lü yıllarda, 1700'lü 1800'lü yıllarda yaşamış olan Fransız matematikçi Laplace 1814'te yayınladığı bir yazıda şöyle bir iddiada bulunuyor. diyor ki eğer dünyadaki bütün atomların yerini ve momentumunu tespit edebilmiş olsaydık, bir süper hesaplama yapabilen bir zihin her atomun bir sonraki adımda nerede ve hangi momentuma sahip olacağını hesaplayabilirdi. Böyle bir hesabı yapmak da aslında dünya üstündeki her şeyin, fiziksel her şeyin bir sonraki adımda ne yapacağını bilmemiz anlamına gelirdi diyor. Yani burada bir tür önceden belirlenmişlik ya da determinizm denen teze yakın gelen aslında bir iddia görüyoruz. Eğer sahiden her dünya üstünde olan her olayın bir öncülü, ondan bir adım önce olmuş ve onu tetiklemiş bir nedeni varsa ve biz bu bütün nedenleri ortaya çıkartabilirsek, bir sonraki adımda ne olacağı aslında bir zorunluluk neticesinde, doğa yasalarıyla belirlenmiş bir zorunluluk neticesinde ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Ama bunu insan davranışına uygularsak, bizim her attığımız, her atacağımız adımın da önceden belirlenmiş olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bunu kabul etmek için yine bu aydınlanma sonrası ortaya çıkan ikinci bir tezi de fakat göz önüne almamız gerekiyor. Kendi başına determinizm yeterli değil. O da yine aynı dünya görüşünün bir parçası, aynı dünya görüşünde tezahür etmiş bir tez. İnsanın bedeni itibariyle doğanın bir parçası olması tezi. Doğru bir tez gerçekten. Yani işte bedenimiz karbon atomlarından, hidrojen atomlarından, su moleküllerinden filan oluşmuş ve her nesnede doğada var olan aynı yasalara tabi olan bir beden. Bizi bedensel olarak farklı kılan bir yapımız yok. Öyleysek, doğanın bir parçasıysak, doğaya hakim olan ve doğadaki olayların gidişatını düzenleyen doğa yasaları bizim üstümüzde de geçerli olacak demektir. Eğer bir nedensellik ağı da söz konusuysa, yani her olan olayın hangi nedenlerle ortaya çıktığını bir adım öncesinden hesap edebilmek mümkünse, demek ki insan davranışının da her adımını bir adım önceden bilmek, hatta bunun belirlenmiş olduğunu görmek ve kabul etmek gerekiyor. Bu anlamda biz diğer canlılardan ne kadar farklı olursak olalım, psikoloji ve nörobilim ne diyor olursa olsun, bu felsefi anlamda, bu genel çerçevede özgür irademiz yok. Bunu kabul etmek zorundayız. Bu felsefi yaklaşım bunu söylüyor. Ben dolayısıyla de... her ne kadar biz kendi... Tabii buyurun, şöyle bitireyim. Ha, her ne kadar kendi düşüncelerimiz, niyetlerimiz, isteklerimiz temelinde hareket eden ve özgür iradeyle hareket eden canlılarız gibi kendimizi düşünüyor olsak da aslında belki öyle değiliz. Önceden belirlenmiş hayatları yaşayan ama kendi hayatımızı kendimizin bir şekilde tasarladığını düşünen bu yanılgı içinde var olan canlılarız. Özgür irade yoktur diyen felsefi görüş bunu savunuyor. Evet, ben de tam bu noktada ufak bir müdahalede bulunayım izninizle. Yani birkaç zamandan beri, birkaç yıldan beri özellikle büsbütün daha fazla ilgilendiğimiz bir konu bu. Yani sonsuz insanın sonunu bilemeden hareket eden ve doğayı kendi parçası bulunduğu, işte biraz önce konuştuğumuz gibi kendi parçası olan doğayı yok edici bir şekilde kendi sonunu da hazırlayıp hatta diğer bütün canlı türlerini de yok oluşa sürükleyebileceği bir şeyi nasıl özgür iradesiyle yapabiliyor gibi bir soru var. Özellikle bu 1 Mayıs Salı günü Açık Gazete yoktu, onun yerine yayınladığımız 22 Nisan tarihli bir yazı var Chris Hedges'ın. Truth Dig internet dergisinde yazdığı Chaco Vadisi, Chaco Dünya diye çevirebileceğimiz bir yazıda bu çok ilginç bazı şeyler var. Bunun olduğu gibi Ben Deniz çevirdim ve okudum da yayında. Şimdi orada çok ilginç şeyler, Anasazi toplumu diye 300 yıl kadar müthiş bir imparatorluk kurup sonra da çok kısa bir süre içinde, 300 yılın son 15-20 yılı içinde birdenbire yok oluvermiş bir toplumun incelemesini yapıyor ve pek çok antropologa filan dayanarak. Ama orada en çok ilgilendirdiği konu, yani beni en çok şahsen ilgilendiren şeylerden biri, yaptığı bir alıntı. Ronald Wright diye bir tarihçinin yazdığı, antropolog ve tarihçi olabilir. Ronald Wright, İlerlemenin Kısa Tarihi diye bir kitap yazmış ve şunu söylüyor. Medeniyet bir deney, insanın kariyerinde çok yeni bir hayat tarzı ve medeniyetin ilerleme kapanları, tuzakları adını verdiğim tuzakların içine girme gibi bir alışkanlığı var demiş. Biraz önce, yani geçen hafta da konuştuğumuz bu arı hikayesi gibi bir şey, deney. Ve şöyle devam ediyor Ronald Wright, Hedges'in yazısından aktarıyorum. Dere kenarında iyi bir arazi üzerine kurulmuş küçük bir köy iyi bir fikirdir. Ama köy büyüyüp kente dönüştüğünde ve iyi arazilerin üzerine beton döktüğünde, yollar döşediğinde bu kötü bir fikre dönüşür. Ve bunu önceden önlemek kolay olabilecekken sonradan tedavi imkansız olabilir. Yani bir şehri kolayca bir yerden bir yere taşıyamazsınız diyor. Ve buradan can alıcı o felsefi soruya da geçiyor. İnsanın eylemlerinin uzun vadeli sonuçlarını görememesi ya da bunu yaptığı halde bunları beklememesi sonuçlarını, belki de türümüze özgü, insan türüne özgü, onun fıtratında, bizim fıtratımızda olan bir şeydir diyor. Ve şöyle bir tahminde bulunuyor, varsayımda, hipotez diyebiliriz buna. Milyonlarca yıl boyunca avcılık ve toplayıcılık yapınca tabii kıt kanaat geçinerek yaşamanın şekillendirdiği bir fırsat diyor. Yani çünkü medeniyet dediğimiz şey aslında yerleşik medeniyet 10 bin yıl bile değil. Halbuki milyonlarca avcılık toplayıcılık yapmış. Şimdi bu ayrıca diyor, ilaveten Ronald Wright, atalet var, hırs var, ihtiras ve toplumsal piramidin biçiminden de cesaret bulan bir aptallığın karışımı da olabilir. Ondan biraz daha fazla bir şey de olabilir. Yani büyük ölçekli toplumların tepesinde işte kudret, güç temerküz eder, toplanır. Seçkinler de, elitler de mevcut düzene bir kazanılmış hak olarak bakarlar, statükoya. Yani seçkinler gittikçe kararan gökyüzü altında çevrenin ve halk kitlelerinin büyük zarar görmeye başlamasından çok çok sonraları dahi günlerini gün etmeye, servetlerine servet katmaya devam ederler diyor. Ve sonuçta da şeye bağlamış Chris Hedges de bu alıntıları yaptıktan sonra, insan türü yani kendisinin en büyük varoluş kriziyle yüz yüze bulunuyor. Gel gelelim seçkinlerimiz, geçmişteki seçkinlerin işte Anasazi toplumlarının gibi, onların seçkinleri de aynı eblehliği, küstahlığı ve açgözlülüğünü kopya etmekte kararlı görünüyorlar diyor. Hatta o kadar ki bu Anasazi, aniden yok olan Anasazi medeniyetinin şimdi orada petrol aramaya girişiyor Trump. Bu kadar tuhaf bir durum var. Ve yani şunu söylüyor. Servet üstüne servet yığın bu elitlere karşı ekosistemi bitkin düşürüp zehirliyorlar, havaları, suları filan. Ve biz de isyan etmekte ne kadar gecikirsek bir tür olarak hayatta kalma şansımız da o kadar azalıyor diyor. Yerleşik ya da medeni hayat dediğimiz şey dünya yüzünde 10 bin yıldan az bir süre var sadece. O da o çok özel ve olağan dışı bir toplumsal kurgulama bu medeniyet. Evren içinse, kainat içinse bir nanosaniyeden ibaret. Bu pekala diyor, bunu Hedges yazıyor. Çok kısa ve ölümcül bir deneyden ibaret bir şey de olabilir pekala diyor. Yani belki de Franz Kafka'nın yazdığı gibidir diye bitirmiş. Umut var da bizim için değil diye bitiriyor. Evet, peki ben de konuyu o zaman özgür iradeye yeniden bağlayayım. Bu olan bitenlerde bizim bir suçumuz ya da sorumluluğumuz var mı? eğer bu özgür irade yoktur diyen görüş şunun yanında duruyorsak, yani matematikçi Laplace'ın dediği gibi işte belki dünyanın ya da evrenin varoluşunun ilk anından bu yana neyin ne olacağı, bir sonraki adımda ne olacağı hep önceden belirlenmişse, işte böyle sonucu belli olan bir istikamette gidiyoruz ve kendimiz böyle yaptığımızı sanıyoruz. Halbuki hangi sonuca ulaşacağımız önceden belirli. Şimdi ben bu görüşü doğru bulmuyorum. Yani özgür irade yoktur ve her şey önceden bu şekilde belirlenmiştir tezini savunan görüşün karşısındayım. Pek çok sebepten, bir kere her şeyin önceden bu tarzda belirlenmiş olup olmadığı tartışmalı bir konu. Yani bilim içinde, fizikte en başta tartışmalı bir konu. Dolayısıyla determinizm doğrudur tezine hemen inanmamız gerekmiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Özgür irade yoktur dersek, evet, bunun başka pek çok sonucu da var. Bu Chris Hedges'in söylediği şeylere de aslında oradan bağlanıyor. Çok tuhaf başka şeyleri kabul etmemiz gerekecek özgür irade yoktur dersek. Yani neyi? Mesela işte ilk nefes aldığımız andan son nefesimizi verdiğimiz ana kadar bizimle ilgili gerçekleşen her şeyin, peki büyük başka bir nedensellik ağının parçası ama biz bu görüşe göre rüzgarda sürüklenen bir yapraktan farkı olmayan canlılarız ya da bireyleriz. Özgür irade bir yanılsamaysa, dünyada işte iyiler ve kötüler ya da erdemliler ve ahlaksızlar ya da başarabilenler ya da başaramayanlar yok. İşte talihliler ve talihsizler var belki. Yani başına iyi şeyler geleceği önceden belirlenmiş insanlar ve kötü şeyler geleceği önceden belirlenmiş olan. Ama kendileri ne yapsalar bu kaderden kurtulamayacak bireylerden oluşuyor insanlık topluluğu demek durumunda kalacağız. Bu bana kabul edilebilir bir sonuç gibi gelmiyor. Evet, hatta işte pardon, ben bu de... durumda... Evet, ben de yani şey Hedges ve benzeri düşünürlerin de söylediği ne katılıyorum bu durumda. Huzur isyanda diyenlerden yanayız. Orada da özgür iradesi olanların isyan etmesi, yani şirket ekosistemi mahveden bu şirket seçkinleri diyor o. Onlara karşı biz de isyan etmekte daha ne kadar gecikirsek bir tür olarak hayatta kalma şansımız o kadar azalmakta diyor. Yani az vaktimiz kaldı ama isyan edersek, tıpkı Amy Goodman'ın ve başka filozofların da rahatlıkla söylediği gibi, yani Chomsky gibi filan, bununla mücadele etmenin sayısız yolu da var ama buna girişmek lazım özgür irademizle diyorlar. Evet, ve eğer özgür irademiz yok ve her şey zaten önceden belirlenmiş, dolayısıyla ne yapsak boş gibi bir kaderciliğe teslim olursak, işte daha iyi bir dünyayı meydana getirmek gibi bir ihtimal de ortadan kalkmış oluyor. Dayanışmada, siyasi mücadelede ya da bu tür bir dünya görüşü de anlamsız hale geliyor. Yalnızca bu açıdan bile bu özgür iradenin olmaması tezine karşı çıkılabilir. Başka metafizik nedenler de var. Bunları uzun uzadıya anlatmak için şu anda zaman yok. Belki ileride yeniden bu konuya döneriz. Yalnızca iki dipnot olarak şunları söyleyeyim. Bir, bu özgür irade meselesi aslında din felsefesinde de önemli yeri olan bir konu. Din felsefesi üzerine bir seri yapmıştık. Orada bundan bahsetmiştik. Çok kısaca şöyle, bir yandan Tanrı insanlara özgür irade bahşetmiştir diye düşünüyoruz. Ki yaptıklarımızdan sorumluyuz. Davranışlarımızın ardındaki açık ve gizli niyetler günün birinde ortaya çıkacak, yargılanacak filan. Tek tanrılı semavi dinlerin temel inanışlarından bir tanesi bu. Öte yandan Tanrı'nın her şeye kadir, dolayısıyla ve aynı zamanda her şeyi bilen bir varlık olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Tanrı'nın bizim hayatımızın her anında ne olacağını da biliyor olduğunu kabul ediyoruz. Yani Tanrı'yı şaşırtacak, ya şimdi nasıl oldu da bu insan bunu yaptı dedirtecek bir şeyler olması imkansız. Peki bu iki durum birbiriyle nasıl bağdaşıyor? Din felsefesinde önemli bir sorun. Yani gerçekten özgür iradeye sahipsek Tanrı'yı şaşırtabilecek şeyler de yapıyor olmamız lazım. Ya da Tanrı atacağımız her adımı önceden biliyorsa gerçekten özgür iradeye sahip olduğumuz söylenebilir mi? Din felsefesindeki önemli problemlerden kötülük problemiyle de aslında çok yakından bağlantılı olan bir mesele. Dediğim gibi bunu daha detaylı bir şekilde tartışmıştık. Bunu bir dipnot olarak belirtmiş olayım. Evet. Son olarak da şunu söyleyeyim. Özgür irade inancı ya da problemi, bu metafizik anlamda bu problem, belki sonuçları açısından üstünde çok durmamız gerekmeyen bir problem de olabilir. Felsefe tarihinde İşte pek çok mesela şüpheci argümanlar var. Dünya bir yanılsamadan ibaret olabilir mi? Ya da bütün evren bir dakika önce yaratılmış ama hepimizin hafızasına yapılmış bir takım müdahalelerle sanki işte milyonlarca yıldır var oluyor gibi bir durum olabilir mi? Belki bu özgür irade meselesi biraz bunlar gibi. Yani kendi başını düşünce tarihi içinde ilginç olan, yeri olan ama çok da üstünde belki durmamız gerekmeyen bir sorun da olabilir. Bunu da şu temelde söylüyorum. Diyelim özgür irade konusunda bir inancımız var. Özgür irademiz var diye düşünüyoruz, öyle davranıyoruz. Ya da özgür irademiz yok diye daha kaderci bir anlayışla hayatı sürdürüyoruz. Bu inancımızı değiştirsek hayatımızı anlamlı kılacak ya da bizi mutlu edecek şeyler birden değişecek mi? Başka bir hayat mı yaşamaya başlayacağız? Yoksa bu özgür irade konusunda ne düşündüğümüz aslında hayatımızı anlamlı kılan, bizi mutlu eden şeylere pek temas etmiyor olmasın? Yani evet. Öyle de düşünüyor, böyle de düşünüyor olsak. Hayatı anlamlı kılacak şeyler aynı kalacaksa belki bu özgür irade konusuna çok da fazla önem atfetmemek lazım. Bazen böyle de düşündüğüm oluyor. Her halükarda sözü bitireyim. Bir seçim dönemi içindeyiz. Bu konu oraya da bağlanıyor. Yani işte zaten olacağına mı varacak yoksa çalışarak, işte sandıkların başında durarak, oy atarak sonuca bir katkıda bulunabilir miyiz? Bir değişikliğin bir parçası olabilir miyiz? Ana soru o bence. Elbette olabiliriz. Evet, bence de. Bence bunun tartışılacak evet, bir tarafı de bile yok. Yani Amy Goodman'ın defalarca tekrarladığı ama bir kez daha tekrarlamaktan mutluluk duyacağım lafı var. Yani ancak umut verecek şey hareketlerdir. Onun bir parçası olmaktan geçer yani. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu görüşü öne almak ve özgür irade konusunda her ne düşünüyorsak bunu bunun arkasından düşünmek, önemsemek ya da önemsememek bana doğru tutunmuş gibi geliyor diyelim ve bu özgür irade tartışmasında şimdilik böylece bağlamış olalım. Çok teşekkür ederiz Güven Bey, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere. Açık Bilinç.